صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم 12 نمبر 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دو طبقوں کا ذکر فرمایا ہے اور صحابہ کے بعد ان کے اتباع کرنے والے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اللہ رب العزت فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے آگے بڑھنے والے ہیں والذین اتبعوهم بإحسان اور وہ لوگ جو ان کے اتباع کرتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اللہ رب العزت کی توحید کا چرچا فرمایا اور مشرقین مکہ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایمان اسلام اور دین حق کی دعوت دی ہے اس وقت جن حضرات نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا ان افراد کا نام ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو حضور کی مجلس میں آیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اسے صحابی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کس نے کیا ہے اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بعض کہتے ہیں جن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بعض کہتے ہیں جن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بعض کہتے ہیں جن نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں جن کی فقہ کو مانتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا فرمایا اور کلمے کا اعلان کیا تو مردوں میں جو آزاد اور بڑے تھے ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق نے اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے میں نمبر ہے ابو بکر صدیق کا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں نام ہے ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور اس بات پہ ہماری پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس قدر مردوں میں ابو بکر صدیق نے مثال دی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور جس قدر عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قربانی دی ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ اعتماد حضرت ابو بکر صدیق پر تھا اور عورتوں میں سب سے زیادہ اعتماد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو حضور کی عمر تھی 25 سال اور امی خدیجہ کی عمر تھی 40 سال یہ بیوہ بھی تھی دو خاندوں سے پہلے ان کا نکاح ہوا ایک سے ہوا پھر وہاں سے فارغ ہوئی پھر دوسرا تو بیوہ تھی اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین امی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے یہ بات توجہ سمجھنا حضرت رسول اللہ پہلے تجارت اعلان نبوت فرمانے کے بعد حضور نے پھر کاروبار نہیں کیا بلکہ حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ مال میرا ہوگا اب آپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں اب صرف اللہ کے دین کا کام کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی پیش کی ہے اور اللہ کے نبی پر اپنا مال بھی پیش کیا ہے بلکہ جب قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا اور مکہ میں ایک جگہ جس کا نام ہے شیب ابی طالب کے نام پہ ایک گھاٹی ہے اس گھاٹی میں 3 سال کے لیے حضور پاک کو قید کر دیا اور کہا کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا کوئی ان کو کھانا نہیں دے گا کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا سوشل بائیکاٹ کیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے 3 سال امی خدیجہ نے بھی گزارے ہیں اس دور میں یہ بات کہنی بہت آسان ہے کہ کوئی بندہ دین کے لیے جیل کاٹے اور عورت برداشت کرے وہ امی خدیجہ خود اللہ کے نبی کے ساتھ شیب ابی طالب میں جیل کاٹ رہی ہے اور کتنا سخت گرم علاقہ مکہ مکرمہ کا یہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جانتی ہیں جو عمرے یا حج پر گئی ہیں یا جن کے بچے سعودی عرب میں رہتے ہیں کہ گرمی کتنی ہے اتنی سخت گرمی میں پنکھے بھی نہیں ہیں بجلی بھی نہیں ہے کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے اور 3 سال تک اپنے شوہر رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اپنا مال بھی دیا اپنی جان بھی دی ہے اور جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کو مسئلہ پیش آتا امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورے بھی دیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی حضور بہت گھبرا گئے جب گھر آئے تو فرمایا زمّلونی اے خدیجہ میرے اوپر چادر دے دو میرے اوپر کمبل دے دو اب گرمی کے موسم میں حضور کو پسینہ چھوٹا اور سردی لگ رہی ہے اوپر چادر دی امی خدیجہ نے پوچھا اے محمد ہوا کیا ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے خدیجہ تجھے کیا بتاؤں ایسا فرشتہ میرے اوپر آیا اور یہ وحی آئی ہے میں تو گھبرا گیا ہوں حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کے نبی آپ خیال فرمائیں آپ غریبوں کی مدد فرماتے ہیں رشتہ داروں کا خیال فرماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں مساکین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جو بندہ غریبوں کا خیال رکھے رشتہ داروں کا خیال رکھے اللہ ایسے بندے کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے پھر حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا ہے پتہ یہ چلا ہے کبھی آدمی مشکل کے اندر مبتلا ہو تو آدمی کی اچھی بیوی اس کو مشکل سے نکال لیتی ہے اس پر ایک بات چلی ہے تو میں واقعہ پیش کرتا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے ہیں عمرہ کے لیے یہ آپ اکثر امام اور بہنوں نے واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے اللہ کے نبی کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے اور مشرکین نے مکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے شرطیں طے ہوئی اس میں یہ بات طے ہوگی کہ اللہ کے نبی اس سال مدینہ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کریں اور جب آئندہ سال بھی آئیں تو اپنے ہتھیار ساتھ نہ لائیں خیر میں لمبا واقعہ پیش نہیں کر رہا صرف ایک بات سمجھانے لگا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا صحابہ نے بھی احرام باندھا تھا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واپس جائیں آئندہ سال آئیں گے وہ صحابہ بھی تو قریش تھے انصاری تھے مدینے والے اور مکہ والے تھے ان کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی تھی ہم اتنا لمبا سفر کر آئیں اور اب کیوں واپس جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا میں ان صحابوں کو اس بات پر قائل کیسے کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے اور کچھ تھوڑے سے پریشان اور غم زدہ تھے حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو پریشانی کیا ہے آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں آپ نے فرمایا کہ خدیجہ میں ام سلمہ مجھے پریشانی اس بات پر ہے کہ صحابہ یہ جذباتی ہیں نوجوان ہیں قریشی ہیں عرب ہیں میں کہہ دوں گا احرام کھول کے واپس جاؤ تو کیسے میری بات مانیں گے اور نہیں مانیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے میری بات کیسے مانیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس وقت ساتھ تھی اب دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ان کو کچھ نہ کہیں آپ خیمے سے باہر نکلیں اور اپنے بال کٹوا دیں آپ کی اداؤں پہ جان دیتے ہیں آپ بال کٹوائیں گے تو آپ کو دے کر خود ہی اپنے بال کٹوانے شروع کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے اور ایک صحابی کو بلایا کہ میرے بال کاٹو قصر کرو اللہ کے نبی کو دیکھا تو صحابہ خود بخود اپنے بال کٹوانے لگے اب دیکھو اللہ کے نبی کی جو ٹینشن تھی یہ دور کس نے کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ نے کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مہم مقامات پہ خواتین مشورہ دیا کرتی تھی ان میں سب سے بڑا جو مقام تھا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا انہوں نے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا ہے بعد میں تو حضور پاک نے ہجرت فرمائی ہے فتوحات ہو گئی ہیں پیسے بھی آ گئے طاقت بھی آ گئی حکومت بن گئی ہے لیکن مشکل وقت کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے حضرت خدیجہ کو اتنا یاد فرماتے تھے میں صرف دو واقعے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنگ بدر ہوئی اس غزوہ بدر میں حضرت رسول اللہ کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن ابو العاص ابھی کافر تھے، تو مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے وہ بھی بدر میں آگئے۔ اب دیکھو ادھر اللہ کے نبی سوسر ہیں، ادھر داماد ابو العاص ہیں اور مقابلے میں ہیں۔ ابو العاص گرفتار ہو گئے اور گرفتار ہو کے مدینہ منورہ آگئے۔ جتنے لوگ میدان جنگ میں گرفتار ہوئے تھے، فیصلہ ہوا کہ مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور فدیہ کیا لیں؟ انہوں نے کہا کہ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے بچوں کو پڑھائیں، یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا شریعت کا حکم ہے، شریعت اس سے پابند ہے، اس سے مجبور نہیں کرتی کہ مت پڑھا کرو، پڑھنا لکھنا حکم ہے شریعت کا۔ کیا ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور آزاد ہو جائیں، اور جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ اتنے پیسے دیں، 20 درہم فی بندہ دیں اور آزاد ہو جائے، فدیہ طے ہوا۔ اب ابو العاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، ان کے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اپنی بیوی حضرت زینب کو پیغام بھیجا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت زینب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ نبی پاک کے داماد ابو العاص نے حضرت زینب کو پیغام بھیجا کہ زینب سے جا کر کو جو تمہارے پاس پیسے ہیں مجھے بھیجو، اس لیے کہ میں نے اب آزاد ہونا ہے، فدیہ دینا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت دیا تھا، وہ ہار لے کر آئیں اور مدینہ منورہ میں ابو العاص نے کہا یہ ہار آیا ہے، یہ فدیے میں لے گو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو لیا تو اللہ کے نبی سے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے میری خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ اتنی اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے پیار شفقت اور خدمت کی تھی کہ حضور ان کو بھولتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا مجھے میری خدیجہ یاد آ رہی ہے، صحابہ اگر تم خوشی سے اجازت دے دو تو میں ہار واپس کر دوں اپنی بیٹی کو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی خوشی سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ فرمایا میں تمہارے مشورے کے بغیر تو واپس نہیں کرتا، لیکن اس ہار کو میں کیسے رکھوں گا فدیے میں جو میری بیوی کا تھا اور میری بیٹی زینب کو دیا تھا۔ ایک واقعہ، اور دوسرا واقعہ ذہن میں رکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ میں نبوت کے 10ویں سال انتقال ہو گیا۔ حضور بڑے غمزدہ تھے کہ جب بھی مشکل پیش آتی میری خدیجہ میرا ساتھ دیتی ہے، اب وہ نہیں ہے تو میرا ساتھ کون سی عورت دے گی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آگے۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا تذکرہ بھی کرتے اور حضرت خدیجہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں گھر میں گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اچھا جو میں بات سنانے لگا ہوں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو کئی اور بیویوں سے نکاح کیا، اس میں امی عائشہ بھی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بہت تھوڑی ہے، ذہین بہت زیادہ تھی، خوبصورت بھی تھی، ذہین بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ کا تذکرہ کرتے نا، خدیجہ میری ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، ایک مرتبہ امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے اندر کون سی کمی ہے کہ جو خدیجہ کے اندر تھی اور میرے اندر چیز موجود نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خدیجہ کانت ما کانت، خدیجہ خدیجہ تھی، میں تجھے کیا بتاؤں خدیجہ کی کون کون سی خوبیاں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تذکرہ فرماتے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان پیش فرمایا تو نبی پاک کا ساتھ حضور کے صحابہ نے بھی دیا ہے اور نبی پاک کی کلمہ گو صحابیات نے بھی دیا ہے، اور اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے ہدیے پیش کیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کچھ ہدیہ میں بھی آپ کو دوں، لیکن میں غریب عورتوں کو ہدیہ دے نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر ام سلیم نے کہا جی میرا بیٹا انس ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ سننے والا واقعہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انس نے 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ اور ان کی ماں نے پیش کی تھی حضور ان میرے بیٹے کی خدمت لیں۔ میں کبھی تعجب سے کہتا ہوں ہمارے عجیب رواج ہے، وہاں صحابیات اپنے بیٹے پیش کرتی ہیں، اور یہ اگر کسی کے بیٹے سے کام لے بھی لو نا تو پتہ کیا کہتے ہیں، اسی پڑھنا سے کر لیا کہ کام کرنا سے کر لیا، لو جی کام کرنا سے تو کار نہیں کر سکتا، جو اتنے جا کے کڑیاں نے بھانڈے ہی توڑے نے، پھر پڑھنے کی لوڑ کیڑی سی۔ اب دیکھو اللہ کے نبی کے دور کے عورتوں کا مزاج کیا ہے، اپنا بیٹا پیش کیا اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرمانے لگے کہ میں نے 10 سال خدمت کی ہے، اور اللہ کے نبی نے 10 سالہ خدمت کے بدلے میں انس کو 3 دعائیں دی ہیں. کتنی دعائیں دی ہیں؟ تین. بات سمجھے, کتنی دعائیں دی ہیں؟ 3 دعائیں دی. اور 3 دعائیں کون سی دی؟ انہوں نے کہا یا اللہ, اللہ اکثر مالہ و اولادہ ادخلہ الجنہ. اللہ ایک تو انس کو مال بہت دینا, انس کو اولاد بہت دینا, اے اللہ انس کو جنت میں داخل کر دینا. اب میری بات ذرا سمجھنا. انس نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی مجھے دعائیں دے, یہ نہیں فرمایا حضور میرے لیے دعا کرو, بلکہ خدمت اتنی کیا کہ اللہ کے نبی نے خود دعا دی ہے. اس لیے میں ایک لفظ کہتا ہوں, ایک ہوتا ہے دعا دینا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. لینا ہم دعا لیتے نہیں, کرانا اور چیز ہے اور دعا لینا اور چیز ہے. اب دیکھو نا, گھر میں ایک بیٹی ہے, وہ اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے, چائے پکا کے دیتی ہے, کھانا دیتی ہے, کپڑے دھوتی ہے. اس کو اپنی ساس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امی جی دعا کرنا. کیوں؟ جب خدمت کرے گی تو خود بخود دعا کرے گی نا. تو ہم دعائیں کراتے ہیں, دعائیں لیتے نہیں ہیں. دعا کرانا اور ہوتا ہے اور دعا لینا اور ہوتا ہے. صحابہ اللہ کے نبی سے دعائیں کراتے کم تھے, دعائیں لیتے زیادہ تھے. ہمیں دعائیں کرانے کا شوق ہوتا ہے اور دعا لینے کا شوق نہیں ہوتا. بڑوں کی خدمت کریں, بڑے خود بخود دعا کرتے ہیں. ماں کی خدمت کریں, باپ کی خدمت کریں, ساس کی خدمت کریں, سسر کی خدمت کریں, اپنے بھائیوں کی خدمت کریں, وہ خود بہت دعائیں دیں. انس بن مالک کو اللہ کے نبی نے کتنی دعائیں دی ہیں؟ 3 دعائیں دی. ایک دعا یہ دی, اللہم اے اللہ ان کے مال کو زیادہ کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ باقی آدمیوں کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ پھل آتا, انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا. تو لوگ پوچھتے جی وجہ, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی ہے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ, جب عمر زیادہ ہوئی تو کسی نے پوچھا جی آپ کے بیٹے بیٹیاں بچے کتنے ہیں؟ انس فرمانے لگے کہ 60-70 تو میرے سامنے ہیں, باقی مجھے پتہ ہی نہیں میری اولاد کتنی ہے. پوچھا جی کیوں؟ انہوں نے کہا میرے اللہ, میرے نبی نے دعا دی ہے, یہ میرے نبی کی دعا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری اولاد کتنی ہے. انس فرماتے تھے حضور نے دعا مانگی اللہ اس کو مال زیادہ دے, میرا پھل باپ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا ہے. حضور نے دعا مانگی اللہ اولاد دے, مجھے اپنے سارے بچوں کے نام بھی یاد نہیں ہے. اور فرمانے لگے اللہ کے نبی نے 3 دعا دی تھی, اللہ انس کو داخل کرنا جنت میں. مجھے امید ہے اللہ کے نبی کی دعا قبول کر کے اللہ مجھے جنت میں بھی داخل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ عورت آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے جو دودھ پیتا ہے, آپ اس کو قبول فرمائیں. یہ واقعہ ذرا سننا اور سمجھنا. اللہ کے نبی, یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے, آپ اس کو قبول فرما لیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ دیکھو مائی, ہم نے جہاد پہ جانا ہے, ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں اسلحہ چاہیے, ہمیں نوجوان لڑکے لڑنے والے چاہیے, یہ چھوٹا بچہ میں کیا کروں گا؟ اب اس عورت کا جذبہ دیکھنا, یہ وہی عورت سمجھتی ہے جس کا دودھ پیتا بچہ گود میں ہونا اور قربان کرنا پڑے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ, میں سمجھتی ہوں کہ میرا چھوٹا بچہ کسی کام نہیں آ سکتا, لیکن اگر میدان جنگ میں جائیں اور آگے کافر تلوار مارے اور تلوار سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈال نہ ہو, میرا بیٹا آگے کر دینا, یہ کٹ جائے گا اور تمہارے صحابی کی جان بچ جائے گی. اللہ کے نبی, میں اپنا بیٹا پیش کرتی ہوں. خاموش کیا کرتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذرا ایک اور واقعہ سنیں. حضرت رسول وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے, حضرت حبیب ان کا نام تھا. مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, جھوٹا نبی, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کیا, اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں مرزائی اور قادیانی کہلاتے ہیں, یہ کافر ہے, بےمان ہے, ان سے نکاح بھی ناجائز ہے, تعلق بھی ناجائز ہے. انتظار میں تھی اور صحابہ سے پوچھا تم واپس آ گئے ہو, بتاؤ میرے بیٹے حبیب کا کیا بنا ہے؟ انہوں نے کہا امی جان وہ تمہارے بیٹے کے تو ہاتھ کاٹے پاؤں کاٹے زبان کاٹے گردن کاٹی ہے, وہ تو اللہ کے نبی کے لیے شہید ہو گیا ہے. اب ان کی ماں کا جواب سننا, ان کی ماں کہنے لگی لہٰذا اليوم ارضعته, میں نے آج کے دن کی خاطر دودھ پلا کے اپنے بچے کو جوان کیا تھا, مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا بیٹا نبی کے لیے کٹ گیا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اعلان فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں نے بھی دیا اور عورتوں نے بھی دیا ہے. دین کی خدمت مرد بھی کرتے ہیں, دین کی خدمت عورتیں بھی کرتے ہیں, مال دین کے نام پہ مرد بھی دیتے ہیں عورتیں بھی دیتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے عورتیں اپنے زیور اتار اتار کے اللہ کے نبی کو پیش کر دیتی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ چادر بچھا کر بیٹھے ہوتے, عورتیں وہاں پہ زیور دے رہی ہوتی تھیں, اللہ کے نبی پھر ان کو دعائیں بھی فرماتے اور ان کے لیے بہت زیادہ اللہ سے مانگتے کہ اللہ ان کو خوش کر, اللہ ان کو جنت عطا فرما, ان نے میرا ساتھ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جن کا نام ہے ام حبیبہ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد کا نام ابو سفیان ہے اور ان کے بھائی کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور کیسے پڑھا, مسلمان ہو گئی, ایک آدمی سے ان کا نکاح ہو گیا, پھولا ان کا نام تھا. مکہ مکرمہ جب کافروں نے تنگ کیا, ام حبیبہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی اپنے خامد کے ساتھ, وہاں گئی تو ان کا خامد عیسائی اور مرتد ہو گیا. آپ بتائیں عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ دین کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا اور جب وہاں گیا تو خامد مرتد اور کافر ہو گیا. اب یہ بیچاری بہت پریشان ہوئی کہ میرا کیا بنے گا. مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے تسلی کیا دی, اللہ کے نبی نے فرمایا نجاشی حبشی بادشاہ کو کہ جب اس کا خامد الگ ہو گیا عیسائی ہونے کی وجہ سے تو اس کو میری طرف سے پیغام نکاح دے دو, اس کی قربانی بڑی ہے, سردار کی بیٹی ہے, اس نے ہجرت کی ہے تو میں نبی اس کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں. اب ظاہر ام حبیبہ کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی اس کو اپنی بیوی بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہوا اور نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا اس نے خود نکاح پڑھا اور اپنی طرف سے ان کا بہت بڑا حق مہر دیا اور وہاں سے ان کو مدینہ منورہ بھیجا. یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا بھائی کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ کئی رشتے ہیں. ایک رشتہ یہ ہے کہ ان کی بہن اللہ کے نبی کے گھر میں ہے تو یہ اللہ کے نبی کے برادر نسبتی, برادر اللہ اور صالح لگے. جب حضور کے صالح ہیں تو پوری امت کے ماموں لگتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماموں ہیں, چونکہ ہماری امی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہا کے بھائی ہیں. دوسرا رشتہ کیا ہے, اللہ کے نبی کے بیوی کے نام ہے ام سلمہ. ام سلمہ کی بہن ہے کریمۃ الصغریٰ, یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ہم سلف بھی ہیں جنہیں ہم سانڈو کہتے ہیں, اور نبی پاک کے برادر نسبتی بھی ہیں جنہیں سالہ کہتے ہیں. تو ان کے دو رشتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ, اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی بھی ہیں اور جو قرآن کریم اترا اس کو لکھا تو کاتب وہی بھی ہیں, اللہ کے نبی کے رازدار بھی ہیں اور نہایت علم والے, بردباری والے بھی ہیں اور فقہ والے بھی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر, عثمان, ابو بکر, ان چاروں کے بعد پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی, ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور 64,65,000 مربع میل پر خلافت کی ہے. جتنی 64,65,000 مربع میل پہ آدھی دنیا کے حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قوم کا وہ طبقہ جو بحری جہاد کرے گا اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا, اور اس امت میں سب سے پہلے بحری جہاد حضرت امیر معاویہ نے کیا ہے. جنگی بیڑے بنا کے انہیں دریاؤں کے اوپر سفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جہاد کیا ہے. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک مسئلہ صرف آخر میں سمجھ لیں, یہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 22 رجب کو ہمارے یہاں لوگ کنڈے پکاتے ہیں, سنا ہے نا کنڈے, یہ کنڈے پتہ ہے کس وجہ سے ہے؟ عام طور پہ لوگ جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ جی ہم کنڈے امام جعفر صادق کے پکاتے ہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں رمضان میں اور فوت ہوئے ہیں شوال میں. حضرت امام جعفر صادق کا نہ یوم پیدائش ہے نہ یوم وفات ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیعہ بغض رکھتے ہیں اور شیعہ ان سے نفرت کرتے ہیں. 22 رجب کو امیر معاویہ فوت ہوئے اور شیعوں نے چھپ چھپ کے کنڈے رات کو خوشی میں بنائے, خوشی میں بناتے تھے اور کنڈے پکا کے لوگوں کو کھلاتے تھے امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں. اور ہمارے سنی علم ان کے پاس تھا نہیں, دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شروع کر دیا اور پوچھا یہ کنڈے کیوں ہیں، کہتے ہیں میر جعفر صادق ہے۔ بھائی امام جعفر صادق کا نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے 22 رجب کا، اس لیے میری آپ تمام ماؤں اور بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے یہ 22 رجب کے کنڈے خدا کے لیے نہ پکائیں، اگر کوئی آپ کے گھر بھیجے اس کو کتے کے سامنے پھینک دے لیکن خود کبھی نہ کھانا، اس کو باہر پھینک دینا خود نہ کھانا، جانوروں کو یہ چیزیں کھلانا خود نہ کھانا، یہ حرام کا کھانا ہے جو صحابی رسول کی موت کی خوشی میں پکایا جاتا ہے۔ آپ ایمان سے دیکھو اگر میرے اور آپ کے باپ کے مرنے پر کوئی خوشی کرے ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور جو اللہ کے نبی کے صحابی حضور کے ہم زلف حضور کے صالح کی وفات پہ خوشی کرے ہمیں کیسے اچھا لگ سکتا ہے۔ اس لیے مسئلہ خود بھی سمجھیں اور آگے عورتوں کو سمجھائیں کہ 22 رجب کے کنڈے یہ گناہ ہے، پکانا بھی جائز نہیں ہے کھلانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے بالکل اس کو نہ پکائیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آج دیکھو اتوار ہے، اگلے ہفتے کو ہمارے جو بچیاں پڑھتی ہیں 2 سالہ فاضلہ کورس میں، ان کا وفاق المدارس کا بورڈ کا امتحان ہے، تو سب دعا کریں کہ اللہ ان کو اچھے نمبروں پہ کامیابی عطا فرمائے، ایک دن کے لیے دعا کریں، اور دوسرا انشاءاللہ جب رمضان شروع ہوگا تو جیسے پچھلے سال تھا اس سال پھر انشاءاللہ صراط مستقیم کورس ہوگا، تو جو پہلے بچیاں آئی تو انہوں نے پڑھا ہے، اگر وہ دوبارہ پڑھنا چاہیں تو دوبارہ پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی میں نے کورس کیا میں دوبارہ کیوں کروں، دوبارہ بھی کر سکتی ہے۔ آپ ابھی سے محنت کریں کہ تمام ہماری بچیاں صراط مستقیم کورس میں شرکت کریں، روزانہ رمضان کے اندر 1 یا 2 گھنٹے کا سبق ہوگا تو سب آئیں گے نا انشاءاللہ، اس کے اندر خود بھی آئیں اور بچیوں کو دعوت بھی دیں اس کے اندر آئیں۔ باقی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ جو جن بچوں نے 2 سالہ فاضلہ کورس کیا ہے انشاءاللہ آئندہ سال یہ رمضان میں جب بھی ہم نے مشورہ کر لیا ہم ان کے لیے ووکیشنل سینٹر سلائی سینٹر کا بندوبست کریں گے، مشینیں ہماری آ گئی ہیں، مشینیں ہم نے منگوا لی ہیں اور ان کی سلائی کڑھائی بھی شروع کرانی ہے، وہ دیکھیں ابھی ان چھٹیوں میں ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے لیکن ان کی سلائی کڑھائی بھی کریں گے۔ تو صراط مستقیم کورس جو ہوگا نا یہ 1 مہینے کا، اس کے اندر خود بھی آئیں اور باقی اپنی بچیوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں کہ اگر کورس کریں، حفظ شروع ہے اپنی چھوٹی بچیاں ابھی جو اسکول سے فارغ ہوتی ہیں، ہمارے بعض عورتیں کہتی ہیں کہ میری لڑکی 5 پڑھ لے 8 پڑھ لے 10 پڑھ لے میں پھر پڑھاؤں گی، دیکھو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسی فکر نہ پیدا کرو، آپ کے سامنے ہے میں نے خان صاحب 1 دن بھی اسکول نہیں بھیجا، قرآن کی حافظہ بنی ہے الحمدللہ عالمہ بھی بن گئی ہے، اب دیکھو خولا نے قرآن حفظ کیا ہے اگلے سال عالمہ بن جائے گی، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اسکول نہیں بھیجا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے انشاءاللہ 1 سال میں حافظ بن جائے گا، اللہ زندگی دے گا تو عالم بھی بن جائیں گے۔ تو میری آپ سے کوشش ہے اپنی بیٹیاں اور اپنے بیٹے مدرسوں میں بھیجو دین پڑھاؤ، زندگی بڑی تھوڑی ہے مر جانا ہے قبر میں جانا ہے اور آگے جا کر دین ہی کام آنا ہے اور کچھ بھی کام نہیں آنا، اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔